Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 20 marca, jest 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Amerykanie przekażą Ukrainie kolejny pakiet broni, w tym amunicję do HIMARS-ów i wozów piechoty Bradley. Państwa Unii razem będą kupować sprzęt wojskowy dla Ukrainy. W ciągu roku ma to być 1 000 000 pocisków do haubic. Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka chce zniesienia zakazu pracy zarobkowej przez opiekunów niepełnosprawnych. Zbiera podpisy pod obywatelskim projektem w tej sprawie. Stany Zjednoczone wyślą kolejną partię pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 350 milionów dolarów. Sekretarz stanu USA Antony Blinken poinformował, że pakiet obejmie m.in. amunicję do amerykańskich HIMARS-ów i haubic, amunicję do wozów bojowych piechoty Bradley, broń przeciwpancerną, łodzie i inny sprzęt. Rosja sama może dziś zakończyć wojnę. Dopóki Rosja tego nie zrobi, będziemy zjednoczeni z Ukrainą tak długo, jak to będzie konieczne, powiedział Blinken. Dziś unijne kraje porozumiały się w sprawie wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy. 1 000 000 pocisków do haubic ma być przekazanych w ciągu 12 miesięcy. Unia na ten cel przeznaczy 1 000 000 000 euro z Europejskiego Funduszu Pokojowego. Drugie tyle popłynie do tych krajów, które ze swoich magazynów przekażą Ukrainie amunicję. Z porozumienia cieszy się minister obrony Estonii Hanno Pevkur. To dobry dzień. Jest jeszcze wiele szczegółów do uzgodnienia, ale to pokazuje, że jeśli jest wola, są możliwości działania i mam naprawdę nadzieję, że możliwie szybko uzgodnimy wszystkie małe szczegóły, by dostarczyć Ukrainie 1 000 000 pocisków, których desperacko potrzebują właśnie teraz. Grupowe zakupy pozwalają na wynegocjowanie niższej ceny i szybszą realizację zamówień. Szanse na kontrakty mają firmy w Polsce, będącej największym producentem amunicji, której pilnie potrzebuje teraz Ukraina. Pojutrze na rozmowy do Warszawy w tej sprawie przelatuje unijny komisarz do spraw przemysłu. Ekspert do spraw wschodnich Marek Budzisz powiedział w Polskim Radiu 24, że były prezydent Gruzji Michail Saakaszwili jest systematycznie truty w więziennym szpitalu, w którym przebywa. Jego zdaniem szybko pogarszający się stan zdrowia osadzonego polityka świadczy o tym, że proceder odbywa się najprawdopodobniej na polecenie gruzińskich władz. Saakaszwili zaznaczył w wywiadzie udzielonym Polskiemu Radiu, że jego jedyną nadzieją jest pomoc polskich lekarzy. Rząd w Tbilisi nie chce się jednak zgodzić na ich przyjazd. Marek Budzisz podkreśla, że przestępstwa, o które oskarżono byłego prezydenta Gruzji, nie nakazują tak bezwzględnego aresztu. To uprawdopodobnia, że władze Gruzji, władze rządzącej Gruzją partii, gruzińskie marzenie, w gruncie rzeczy realizują pewien plan polityczny, co zresztą wpisuje się w cały kontekst sytuacyjny, no bo trzeba przecież pamiętać, że po pierwsze władze w Gruzji nie przyłączyły się do międzynarodowych sankcji nałożonych na Rosję, a nawet wydaje się, że są zainteresowane na zarabianiu i to niemałych pieniędzy, organizując pewne operacje związane z obchodzeniem sankcji. Michail Saakaszwili odsiaduje wyrok 6 lat więzienia za rzekome nadużycia władzy. Twierdzi, że ten wyrok był motywowany politycznie. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zbiera podpisy pod obywatelskim projektem o zniesienie zakazu podejmowania pracy zarobkowej opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. Przedstawicielka organizacji Magdalena Guziak-Nowak mówi, że brak możliwości podjęcia pracy funkcjonujące od 2003 roku wpędza rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w spirale ubóstwa. Ponieważ te koszty utrzymania dziecka z niepełnosprawnością wahają się między 5300 a 6400 zł miesięcznie i to są szacunki organizacji pomocowych jeszcze sprzed czasów tej galopującej inflacji. Popatrzymy, ile kosztuje sprzęt rehabilitacyjny, specjalistyczne wózki do przewozu takiego dziecka samochodem, godzina rehabilitacji, wizyty u specjalistów, to naprawdę bardzo szybko można tych parę tysięcy złotych miesięcznie znaleźć, a wielu rodzinom niestety trudno jest takie pieniądze z budżetu wygospodarować. Magdalena Guziak-Nowak dodaje, że w Polsce jest 435 tysięcy dzieci z ciężką niepełnosprawnością. 6,5% rodzin wychowujących takie dzieci żyje w skrajnym ubóstwie. O 22.24 rozpocznie się astronomiczna wiosna. To oznacza, że temperatura średnia dobowa będzie rosła, a dni będą coraz dłuższe. Marta Szulborska sprawdzała, jaką pogodą przywita nas wiosna. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski powiedział, że w Polsce mamy już wiosnę termiczną. Średnia dobowa temperatura przekracza 5 stopni Celsjusza. No i właśnie taka sytuacja jak najbardziej jest. Temperatura ta maksymalna wzrasta do nawet 17-18 stopni. Natomiast minimalna już nie jest ujemna. Ostatecznie mamy temperaturę właśnie powyżej 5 stopni. Pierwszy tydzień astronomicznej wiosny będzie ciepły. Na południowym zachodzie temperatura maksymalna może wynieść 18 stopni. Ale jak zaznaczył Grzegorz Walijewski, zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. W przyszłym tygodniu, według wstępnych prognoz, jeszcze do Polski dotrze chłodniejsze powietrze. Na tyle chłodne, że będą pojawiały się opady deszczu ze śniegiem. Wystąpią także nocne przymrozki. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Oj, pan synoptyk tutaj się spisuje, choć to przedwiośnie, jak czytam, ciepłe wiosenne chwile po weekendzie w tym tygodniu. No, jeszcze opady deszczu, choć wysoko w górach, opady mieszane i gdzieniegdzie mogą pojawić się pierwsze już wiosenne burze. No, ale skupiamy się co w najbliższych godzinach, wieczorem, nocą pochmurno, deszcz w Beskidach, Bieszczadach, deszcz ze śniegiem, w Tatrach śnieg, no i możliwe zanikające co prawda, ale jednak burze. Nocą od 1 stopnia w rejonach podgórskich Karpat, 3 na Podlasiu, 7 na Podkarpaciu. Jutro pochmurno, miejscami popada deszcz, w Beskidach, Bieszczadach deszcz, ze śniegiem w Tatrach śnieg. Na co komu ten śnieg tam jeszcze? Ciekaw jestem, co na to narciarze czy snowboardziści. A na termometrach jutro od 6 stopni na Podhalu, 9 w centrum, do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Przypomnę, dziś początek astronomicznej wiosny, rowerzyści budzą się z zimowego snu, no i u progu nowego sezonu pojawia się bardzo ważne pytanie. Swój własny, ten wymarzony, wychuchany czy publiczny rower miejski z wypożyczalni. No właśnie, co lepsze? Dla mnie najważniejsze, żeby rower był wymarzony, wychuchany i zawsze nasmarowany. No i najważniejsze, żeby żona nie wiedziała, ile kosztował. Kochanie, tyle coś, ty tyle za rower, to ja bym w życiu nie dał. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Know if you don't go, go. You'll never shine if you don't glow. Hey now. przy tym nagraniu. No nie oderwiemy się od filmowych skojarzeń. Trójkę widzisz, panie. No dobra. Trójkę, proszę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Idealny wybór. 10 minut po godzinie 17, audycja popołudniowa, teraz na poważnie. Kosowo i Serbia o krok bliżej do normalizacji wzajemnych relacji. Przywódcy obu krajów przy udziale Unii Europejskiej osiągnęli w weekend ważne porozumienie, które przybliża do końcowej umowy ustanawiającej normalne stosunki między tymi krajami. Ale dalsza droga do dobrych sąsiedzkich relacji między Kosowem a Serbią zapewne jest długa i wyboista. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Kosowo i Serbia nie utrzymują ze sobą normalnych dwustronnych relacji. Przede wszystkim serbskie władze nie uznają kosowskiej niepodległości, bo traktują ten kraj jako swoją zbuntowaną prowincję. Ponieważ jednak ustanowienie wzajemnych relacji jest zarówno dla Kosowa, jak i Serbii warunkiem wstąpienia kiedyś do Unii Europejskiej, udało się w ostatnich latach uzyskać porozumienie regulujące kilka drobniejszych spraw, dzięki czemu nieco łatwiej żyje się mieszkańcom pogranicza. Teraz podczas 12-godzinnych sobotnich negocjacji prowadzonych w mieście Ohryda w Macedonii Północnej przywódcy Kosowa i Serbii zatwierdzili zaproponowaną przez Unię Europejską umowę, która wyznacza plan dojścia do właściwej umowy o nawiązaniu przez oba państwa normalnych sąsiedzkich relacji. Mogę z dumą ogłosić, że Serbia i Kosowo zaakceptowały wstępne porozumienie między nimi oraz aneks wykonawczy, który określa warunki podejmowania kolejnych kroków. To doprowadzi do ostatecznego porozumienia między nimi. Obie strony zobowiązały się do pełnego honorowania tego, co uzgodniły i działania tylko w dobrej wierze. Serbia i Kosowo muszą znormalizować wzajemne relacje. Nie ma innej drogi. A to, co wynegocjowano, jest ważnym krokiem na tejże drodze. Mówił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, ale szybko okazało się, że uzgodnienie treści porozumienia oraz aneksu do niego wcale nie oznacza jeszcze podpisania tych dokumentów, o czym poinformował premier Kosowa Albin Kurti. Strona serbska, tak jak i podczas spotkania w Brukseli 27 lutego, uniknęła podpisywania z nami jakichkolwiek wspólnych dokumentów. Teraz to Unia Europejska musi znaleźć jakiś sposób na to, aby to, co uzgodniliśmy w Ohrydzie, stało się prawnie i międzynarodowo wiążące. Serbskie władze nie chcą podpisywać wspólnych dokumentów z władzami kosowskimi, bo nie uznają kosowskiej niepodległości i obawiają się, że gdyby jakieś podpisy złożyły, zostałoby to potraktowane jako rodzaj uznania. Zresztą już przeciw samym serbsko-kosowskim negocjacjom odbywały się w ostatnich dniach w Belgradzie protesty nacjonalistów. Nie podoba im się m.in. to, że w porozumieniu Serbia wyrzeka się jakichkolwiek działań siłowych wobec Kosowa, a także uznaje kosowską symbolikę narodową oraz kosowskie prawo i nie sprzeciwia się wstępowaniu przez Kosowo do międzynarodowych organizacji. Serbski prezydent Aleksandar Vučić podkreślił jednak, że Serbia też swoje utargowała i zasugerował, co jeszcze ucieszyłoby Belgrad i tym samym ułatwiło zmianę zdania w sprawie podpisu pod porozumieniem. Za nas i od wielkiego znaczenia. Bardzo się cieszę, że utworzenie Związku Gmin Serbskich na północy Kosowa zostało potraktowane jako priorytet i Kosowo podejmie w tym kierunku konkretne działania. Czekamy na załatwienie tej uzgodnionej już przecież dawno sprawy od lat. Czeka nas również jeszcze rozmowa o poszukiwaniu zaginionych podczas wojny w Kosowie osób oraz o finansowaniu serbskich społeczności. Dlatego na pewno można jeszcze to porozumienie poprawić. Profesor Konrad Pawłowski z Instytutu Europy Środkowej i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie ocenia, że Vučić znalazł się w trudnej sytuacji. Bez porozumienia z Kosowem nie uzyska zbliżenia z Unią Europejską, ale umowa wynegocjowana w Ohrydzie bez wątpienia Kosowu daje więcej. Dlatego Vučić musi całą sprawę rozegrać także na arenie wewnętrznej. Organizuje ogólnonarodowy blok na rzecz państwa. Chce zjednoczyć wiele środowisk politycznych, no właśnie po to, żeby uzyskać jakiś mandat, a w zasadzie rozłożyć odpowiedzialność do podpisania niekorzystnego porozumienia z Kosowem, które oznacza uznanie Kosowa de facto. Wynegocjowane między Serbią a Kosowem porozumienie w Ohrydzie wiąże także formalnie postępy w normalizacji stosunków między obydwoma krajami z kolejnymi etapami ich integracji z Unią Europejską. Ta wzajemna propozycja normalizacji stosunków między oboma krajami zawiera m.in. uznanie Kosowa przez Serbię z jednej strony, również powołanie Związku Gmin Serbskich przez władze Kosowa, ale Belgrad i Prisztina muszą naprawić stosunki dwustronne, by osiągnąć swój strategiczny cel, jakim jest, przypomnijmy, przystąpienie do Unii Europejskiej. Audycja popołudniowa, 14 minut po 17. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, hardkorowo, bardzo. jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić, ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Rowerzyści budzą się ze snu zimowego. No ciekaw jestem Państwa opinii zarówno rowerzystów, jak i kierowców, którzy też mają przecież w ruchu miejskim, no co by nie było, chciałem powiedzieć na pieńku, ale swoje do czynienia z rowerzystami. Dwie dwójki, siedem trójek. Swój własny, wymarzony rower, czy rower publiczny, miejski, z wypożyczalni? Swój i jeszcze raz swój. Bo każde urządzenie do jazdy, łącznie z koniem, który nie jest urządzeniem, to nie jest tylko kwestia jazdy. To jest kwestia pewnej kultury, w której funkcjonujemy, w której uczestniczymy i którą tworzymy poniekąd. To jest kwestia dbałości, kwestia umiejętności w coraz wyższej, w dbałości i w całej tej kulturze. A no właśnie, kulturze. Czy jest coś takiego w nas, co pozwala tak właśnie to nazwać? W tym ruchu miejskim, w dżungli, kiedy to ścierają się różne interesy i każdemu się spieszy. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na Państwa głosy. 18 minut po godzinie 17. Politycy przestają się bać najnowszych mediów społecznościowych, takich jak choćby TikTok, a dzieje się tak za sprawą rozpędzającej się kampanii wyborczej przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Politycy próbują więc walczyć o sympatię młodych, także w mediach społecznościowych. Pytanie tylko, czy to skuteczna metoda. A to sprawdzał nasz reporter Bartosz Bielecki. Politycy zawsze przed wyborami starają się w oryginalny sposób dotrzeć do wyborców. Kiedyś robili to tak... Dziś robią to za pośrednictwem mediów społecznościowych. Za co tak naprawdę nienawidzicie PiSu? Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Czy wy w ogóle wiecie cokolwiek o Prawie i Sprawiedliwości? Waszą nienawiść ukształtowały teksty Cypisa i Maty. Zakupy zrobione. Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Zobaczcie, pomidory 3,99. Żart, oczywiście. Gazetka jest z marca 2015 roku. To przykłady treści opublikowanych w sieci. Cel? Dotrzeć do młodych, o czym mówi więcej dr Justyna Pokojska, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Jeśli przyjrzymy się aktywności publicznej dzisiejszych polityków, działaczy czy też celebrytów, no to do pewnego stopnia może zaskakiwać ich obecność na nowych mediach społecznościowych, bo tak to się zwykło profesjonalnie nazywać. I można zadać sobie pytanie o to, czy to jest aby na pewno dobra droga do tego, żeby dotrzeć do młodych ludzi, czy to jest miejsce, gdzie te kampanie polityczne czy kampanie ideowe powinny się odbywać. No i odpowiedź jest prosta. Kampanie mają działać. Mają działać jak najskuteczniej, jak najszybciej, jak najsprawniej i docierać do jak najszerszego grona odbiorców. Tutaj nie będzie dramatycznych, moim zdaniem, skoków w tej grupie demograficznej. Tomasz Łysakowski, specjalista do spraw wizerunku. Dlatego, że kiedy mówimy sobie o różnego rodzaju jakby tym, co politycy mówią, w jaki sposób się komunikują, to tutaj bardzo często mówimy o języku korzyści. To znaczy, młodzi ludzie mogą różne śmieszne rzeczy obejrzeć, co by nawet prezesa Kaczyńskiego mogą sobie przez chwilę obejrzeć. Natomiast, żeby ci młodzi ludzie poszli i potem zagłosowali czy na PiS, czy na Platformę, czy na jakąkolwiek inną siłę polityczną, muszą czuć, że coś z tego będą mieli. Młodzi ludzie często sami do końca nie wiedzą, czego chcą i tutaj politycy mają też zagwozdkę. Wiem, że jak jest jakaś polityczna treść, to łatwo po prostu młodzież zmanipulować. Bardzo łatwo jest poinformować młodzież na przykład o jakimś stanowisku partii na dany temat, czy jakimkolwiek jakby projekcie, który wykonuje dana partia. Myślę, że może to mieć jakiś wpływ. Mi osobiście się wyświetlają jakieś memy z tym związane, więc raczej mnie to śmieszy. Ale no nie wiem, no myślę, że na niektórych ludzi może to mieć wpływ. Należy też pamiętać o ryzyku, jakie niosą ze sobą niektóre media społecznościowe, jak na przykład chińska aplikacja, na której znalazły się filmiki wcześniej wspomnianych polityków. Więcej mówi o tym Filip Konopczyński, prawnik z Fundacji Panoptykon. Prowadzenie kampanii na TikToku obarczone jest dużym ryzykiem. Możliwe, że w ciągu najbliższych tygodni zostanie zakazany w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej został zakazany w ten sposób ze względów na bezpieczeństwo narodowe w Indiach. Jest takie ryzyko, że politycy, którzy zaangażują się bardzo mocno w tą platformę, będą mieli z tego powodu problem, bo na przykład, jeżeli nawet nie zostanie zakazane korzystanie z tej aplikacji na poziomie Polski czy Unii Europejskiej, bo pewnie do tego nie dojdzie, to może się okazać, że zasady, którymi ona się rządzi, będą inne niż dziś. Popularność danego polityka nie zawsze przekłada się na realne poparcie. Media społecznościowe mogą pomóc ocieplić wizerunek kandydata albo sprawić, aby stał się on rozpoznawalny. No i czy młodzi wyborcy uwierzą w to wszystko, co pojawia się w mediach społecznościowych, co mówią starsi kandydaci do fotela, choćby parlamentarzysty? Ciekaw jestem Państwa opinii, trzymając się także słów klasyka. Ja tam zagłosuję na tych, którzy najwięcej naobiecują. No po prostu brawo, brawo, brawo.

ciężarowych, przez Nową Dąbrowę oraz przez Czarną Dąbrówkę. Trasa S7, odcinek Olsztynek-Ostróda w pobliżu Grabinka na 72 kilometrze. Spaliło się auto osobowe, jezdnia w kierunku Gdańska została najpierw zablokowana, teraz jedzie się lewym pasem. S8 w Warszawie, korek od Bemowa po Wisłę na jezdni w kierunku Białegostoku i Krajowa 11, odcinek Środa Wielkopolska, Nowe Miasto nad Wartą, 333 kilometr Lubrze. Tu doszło do zdarzenia 6 aut osobowych i ciężarówki. W tym karambolu 3 osoby zostały ranne, 11 na 333 kilometrze jest zablokowana. Wyznaczono objazdy Krajową 15 oraz drogą wojewódzką 436. Ostrożności. Sporo utrudnień. Jedźmy ostrożnie, a kolejne informacje drogowe już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A teraz po 17.30 wiadomości w skrócie i Anna Zaleśna-Sewera. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell nazwał historyczną decyzję krajów członkowskich o wspólnych zamówieniach i zakupach amunicji dla Ukrainy. 1 000 000 pocisków ma być przekazanych w ciągu 12 miesięcy. Plan dostarczania amunicji składa się z 3 elementów, a Unia na jego realizację na razie przeznaczy 2 miliardy euro. 350 milionów dolarów jest wart kolejny pakiet pomocy wojskowej, który Ukrainie przekażą Stany Zjednoczone. Amerykanie wyślą amunicję do amerykańskich HIMARS-ów i haubic oraz dowozów bojowych piechoty Bradley, pociski HARM, broń przeciwpancerną, łodzie i inny sprzęt. Pomoc pochodzi ze środków już zadeklarowanych przez Kongres USA. Premier Badenii Wirtembergi Winfried Kretschmann podziękował Polsce za działania w czasie inwazji Rosji na Ukrainę. Polska bez zastrzeżeń wspiera Ukrainę finansowo, politycznie, humanitarnie i militarnie. Polska wyznacza tu standardy, powiedział Kretschmann w Heidelbergu, gdzie z wykładem wystąpił premier Mateusz Morawiecki. Blisko 400 zestawów komputerowych trafi do 22 lubelskich szkół. Wszystko dzięki współpracy UNICEF-u i miasta Lublin. To jest pomoc zarówno dla dzieci ukraińskich, jak i polskich, mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Z tych laboratoriów komputerowych skorzysta łącznie około 14 tysięcy dzieci, a dzieci ukraińskich mamy ponad 2 tysiące. W związku z powyższym proces integracji budujemy przy zapewnianiu tego wszystkiego, co UNICEF nam oferuje, ale również inne organizacje międzynarodowe i dla jednych dzieci, i dla drugich. Wielu uchodźców po zakończeniu wojny będzie chciało wrócić na Ukrainę, mówi przedstawicielka biura UNICEF Monika Kasprzak. Celem przekazania tych komputerów jest przede wszystkim wsparcie edukacji online dzieci z Ukrainy, które chciałyby kontynuować edukację w systemie ukraińskim. Rozmawiałam z nastoletnią z Latą, która powiedziała, tu jest mój dom, ale w Ukrainie zostało moje serce. Koszt przekazanych urządzeń to około 1,5 miliona złotych. Pełny serwis ma 18. Wiadomości sportowe i Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od złych wiadomości dotyczących Dawida Kubackiego. Jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala, ma walczyć o życie, chodzi o problemy kardiologiczne. Nasz skoczek poinformował o tym w mediach społecznościowych. Jak pamiętamy, nie wziął udziału we wczorajszym konkursie Pucharu Świata w Vikersund. Sztab kadry tłumaczył to względami osobistymi, już wiemy w czym rzecz. Kubacki przy okazji dodał, że nie wystartuje już do końca sezonu w żadnych zawodach, bo jak stwierdził, nie jest to teraz dla niego najważniejsze. Marta i Dawid Kubacy mają dwie córki, Zuzannę i niedawno urodzoną Maję. W Warszawie dziś rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskie reprezentacji Polski przed pierwszymi meczami w eliminacjach Euro 2024 i Fernando Santos ma poważne problemy z defensywą. W weekend, mówiąc kolokwialnie, wysypali mu się dwaj stoperzy. Urazów doznali Jan Bednarek i Kamil Piątkowski. Mówi o tym rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Janek Bednarek miał podejrzenie złamania żebra. Całe szczęście okazało się, że po badaniach, że to żebro jest całe, ale jest bardzo mocno stłuczone. Dostał taki zastrzyk, to bolące miejsce, no i będzie trwała walka z czasem, tak? Jeżeli mu nie będzie to doskwierało, no to wiadomo, że będzie do dyspozycji do meczów. Jak nie do obu, to może do tego drugiego z Albanią. No ale to dzisiaj ciężko jest spekulować. Kamil Piątkowski z kolei zszedł wczoraj też z urazem. Tutaj sprawa jest poważniejsza. Kamil ma badania dzisiaj przeprowadzane na miejscu w klubie i mamy otrzymać wieczorem informacje na temat wyników tych badań. I w zależności od tych wyników będzie decyzja podjęta, czy on w ogóle tutaj przyjedzie. A to podobno wątpliwe. Fernando Santos reaguje na te problemy i powołał środkowego obrońcę Lecha Poznań Bartosza Salomona. Z Czechami gramy w piątek w Pradze, w Warszawie z Albanią 3 dni później. Zostajemy przy piłce. Reprezentacyjną zamieniamy na ligową. Adam Majewski nie jest już trenerem Stali Mielec. 10. obecnie ekipa PKO Ekstraklasy nie wygrała żadnego meczu po wznowieniu rozgrywek i szybko zbliża się do strefy spadkowej. Będąc precyzyjnym, zbliżyła się na zaledwie 3 punkty. Władze klubu uznały zatem, że zawodnicy potrzebują nowej miotły i zatrudniły Kamil Kamila Kieresia. Bez roboty od dziś jest też sam Miroslav Klose. Legenda piłkarskiej reprezentacji Niemiec nie zanotował najlepszego startu w samodzielnej pracy szkoleniowej. Od początku sezonu do dziś prowadził ekipę SCR Altach w austriackiej Bundeslidze. Ta po sezonie zasadniczym uplasowała się na ostatnim miejscu w tabeli i właściciele klubu zdecydowali, że w kolejnej rundzie szansę dostanie inny szkoleniowiec. Rzadko wybitni piłkarze stają się wybitnymi trenerami. O sporcie znów po 19. Jutro pochmurno, miejscami popada deszcz, w Beskidach, Bieszczadach deszcz ze śniegiem, w Tatrach śnieka, wiatr słaby, umiarkowany, w Sudetach porywisty. Jutro od 6 stopni na Podhalu, 9 w centrum, do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. U progu nowego sezonu rowerowego pojawia się bardzo ważne pytanie i o to dziś pytamy w audycji popołudniowej. Rower swój, wymarzony czy miejski z wypożyczalni? No, się tak jak się trafi. No i przypominamy sobie, jak wyglądają relacje na linii rowerzyści i kierowcy. A odnośnie rowerzystów i innych uczestników ruchu drogowego, daleki bym od tego, żeby w ogóle nazywać to jakąś dżunglą na ulicy. Bardziej bym szedł w tę stronę, żeby było równość między samochodami, rowerami, pieszymi i tymi na hulajnogach i na innym sprzęcie. A mam wrażenie, że chyba obowiązuje prawo większego. Prawdaż? Nieprawdaż? Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. No i zdaje się, że rowerzyści budzą się ze snu. Przygotowania do sezonu rowerowego chyba w najlepsze, szczególnie po tak ciepłym, pogodnym weekendzie, jak i za nami. Dwie dwójki i siedem trójek. Na pewno swój rower to podstawa ze względu na to, że kosztowo wygląda to taniej. Poza tym ja jeżdżąc na tym rowerze, znam jego mankamenty, które też łatwo mi usunąć, ale przede wszystkim znam mankamenty, nic mnie nie zaskoczy, natomiast na wypożyczonym rowerze różne rzeczy mogą się zdarzyć. No i przede wszystkim mój to ja go darzę uczuciem, a obcy to wie pan jak to jest, więc ja preferuję swój. A no właśnie, jak to jest, proszę dopowiedzieć. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na państwa sygnały w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Weekend oczywiście mówimy w kontekście pięknej pogody, ale nie tylko. Tymczasem we Francji protesty nie ustają. Co więcej, ponad 2/3 Francuzów chce upadku rządu w związku z kryzysem wywołanym przeforsowaniem reformy emerytalnej. Tak wynika z sondażu opublikowanego przez stację BFM TV. Dziś Izba Deputowanych będzie głosowała nad dwoma wnioskami opozycji o odwołanie ekipy rządzącej. A to reakcja na decyzję władz o podniesieniu wieku emerytalnego bez głosowania w parlamencie. Więcej o tym nasz reporter Jacek Frenzel. Rosnące niepokoje i strajki związane z przeforsowaniem podwyższenia wieku emerytalnego z 62 do 64 lat bez głosowania przed parlamentem sprawiły, że prezydent Emmanuel Macron stanął przed najpoważniejszym wyzwaniem dla swojej władzy od czasu protestów tzw. żółtych kamizelek 4 lata temu. Jest to z punktu widzenia francuskich władz konieczność, ponieważ system emerytalny jest niezrównoważony, zadłużony. Aleksandra Rybińska, publicystka tygodnika Sieci i portalu W Polityce. Jeśli chodzi o samą kolej, to deficyt wynosi 3 miliardy euro. Francja ma dług publiczny w oscylu między 114 i 117% PKB, więc jest to z punktu widzenia rządu rzecz nieunikniona. Macron mówił już w 2017 roku, gdy startowano prezydenta, że będziecie musieli pracować dłużej, będziecie musieli pracować więcej. Powtarzał następnie wielokrotnie, więc on realizuje jakby to, co zapowiedział. Panie i panowie posłowie, dziś nad projektem ustawy sejmowej i w związku z niepewnością wiszącą nad kilkoma głosami nie możemy ryzykować załamania się 175 godzin debaty sejmowej. Jestem gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność na podstawie artykułu 49 ustawa o finansowaniu ubezpieczeń społecznych na rok 2023 zgłoszoną w Zgromadzeniu Narodowym. Wiadomo jest, że Francuzi są temu przeciwni. Aż to 70% Francuzów wolałoby, żeby tej podwyżki wieku emerytalnego 2 lata nie było. Jest to coś, co Macron może przeforsować, ponieważ po pierwsze liczy na to, że ludzie się zmęczą tymi protestami. Kolej nie działa, pociągi podmiejskie nie działają, metro nie działa, stacje benzynowe, bo rafinerie zamknięte. W związku z tym ludzie się tym zmęczą, a związki zawodowe też się wyczerpią. Wszystko idzie w górę, ceny rosną, siła nabywcza spada. Teraz rząd chce podnieść wiek emerytalny do 64 lat, a wielu młodych ludzi ma kłopoty. Lepiej pozwolić młodym pracować, a 60-latkom dać odpocząć. To nie jest tylko protest, czy to w parlamencie, czy na ulicy, przeciwko tej reformie, ale przeciwko samemu obozowi i władzy. Dr Łukasz Jurczyszyn, szef biura Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Brukseli. Jest to klimat społeczny, polityczny, który zaczyna przypominać jak najbardziej żółte kamizelki. Wczoraj 52 posłów i senatorów opozycji złożyło u przewodniczącej francuskiego Zgromadzenia Narodowego wniosek o rozpisanie referendum w sprawie reformy emerytalnej. Wnioskodawcy proponują, aby to obywatele zdecydowali o tym, czy utrzymać wydłużenie wieku emerytalnego, czy też je anulować. Przekonanie po stronie Macrona jest takie, że on to wysiedzi. Użyje artykuł 49 punkt 3, czyli artykuł konstytucji, pozwala prezydentowi rządzić dekretami. Ominie parlament, który jest podzielony, skłócony, gdzie on nie ma absolutnej większości, jego partia. I to zrobił. Centroprawica we francuskim parlamencie już powiedziała, że ona tego wotum nieufności nie poprze. I bez głosów centroprawicy w zasadzie ono nie przejdzie. Co oczywiście nie oznacza, że rząd Elizabeth Borne nie zostanie wymieniony, bo bardzo prawdopodobnie za jakiś miesiąc, prawdopodobnie może za dwa, Emmanuel Macron wymieni niepopularną już w tej chwili bardzo panią premier. Dodajmy, że Zgromadzenie Narodowe rozpatrzy dziś dwa wnioski o odwołanie rządu złożone przez narodowców i Centro Lewicę. Ten drugi tekst może liczyć na poparcie wszystkich partii lewicowych, narodowców oraz części centroprawicy, a według ostatnich szacunków opozycja zgromadzi ponad 260 głosów. No ale by obalić rząd za wotum nieufności, musiałoby zagłosować 287 deputowanych. Część komentatorów wskazuje, że niezależnie od wyniku głosowania Pałac Elizejski może zdecydować się na zmianę premiera po to, by uspokoić sytuację w kraju. Jak wiemy, od kilku dni we Francji dochodzi do antyrządowych demonstracji, które coraz częściej przeradzają się w uliczne zamieszki. Oczywiście do wydarzeń na Ksetwaną jeszcze będziemy wracać, jeśli tylko Zgromadzenie Narodowe rozpatrzy dziś te dwa wnioski. Na pewno o tym Państwa poinformujemy. Audycja popołudniowa za 14 minut 18. Just a scar somewhere down inside of me, something I cannot repair, even though it will always be, I pretend it isn't there. I'm trapped in yesterday, where the pain is all I know, and I'll never. Linkin Park za 11 minut 18. News albo fake news? Oto jest pytanie. I na tak postawione pytanie wraz z nowym tygodniem szukamy wspólnie odpowiedzi. A przypomnę, że naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, ekspertka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. O tym mówimy i w serwisach informacyjnych, i w dzisiejszej audycji. Do Moskwy przyleciał przywódca Chin. Xi Jinping ma spotkać się z poszukiwanym międzynarodowym listem gończym Władimirem Putinem. Chiński przywódca zdecydował się na podróż do Rosji, nie zważając na to, że tamtejszy prezydent jest podejrzewany o popełnianie zbrodni wojennych. No i właśnie w związku z tą wizytą w mediach podsycane są oczekiwania opinii publicznej, że nastąpi jakiś przełom czy próba negocjacji pokojowych. Jak pani to odczytuje? Panie redaktorze, ja jestem sceptyczna wobec tej wizyty i całego tego oczekiwania, zwłaszcza w Polsce dużo autorów czy redaktorów w mediach internetowych pisze o tych pokojowych próbach, które rzekomo mają nastąpić. Najpierw oczekiwania. Tak, najpierw oczekiwania. To jest oczywiście proste nawiązanie do tego dokumentu, o którym mówiliśmy jakiś czas temu, który Chiny przygotowały w związku z teoretycznie propozycją rozejmu między Rosją a Ukrainą, ale w kontekście tej wizyty moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby pamiętać, że z punktu widzenia Chin ta wojna na Ukrainie, my to nazywamy wojną na Ukrainie, jest zupełnie inaczej interpretowana. Oni ciągle używają takiej terminologii bardzo zachowawczej w stylu konflikt na Ukrainie, kryzys ukraiński, to jest też częsty termin w oficjalnych rządowych chińskich mediach. A czy te określenia chińskie, czy w chińskich mediach są tożsame z rosyjskim przekazem dezinformacyjnym? Nie, panie redaktorze, one nie są w tym znaczeniu tożsame, że nie są takie toporne, nie są taką propagandą, o której my często mówimy, całkowicie fałszującą rzeczywistość. Natomiast Chiny próbują ustawić się jako taki neutralny, czy też maksymalnie obiektywny sojusznik, i to sojusznik podwójny, bo zarówno rosyjski, jak i tutaj w sojuszu NATO. No z tym, że wspominałam już o tym jakiś czas temu, to jest już z gruntu fałszywe założenie, bo w polityce chińskiej to kreowanie się na państwo pokojowe jest raczej strategią PR-ową, czyli prezentującą Chiny jako lepsze niż są w rzeczywistości, niż realnym działaniem politycznym, bo tak jak mówię, z punktu widzenia politycznego Chiny z Rosją spotykają się, traktują ją wciąż jako partnera, nie nałożyły żadnych sankcji. Kryzys na Ukrainie, tak właśnie nazywają, nie nazywają tego wojną. Zatem oczekiwanie, że akurat ta wizyta przyniesie przełom lub, że nawet jakakolwiek propozycja ze strony Chin będzie propozycją sprawiedliwą czy zasadną, no moim zdaniem jest niesłuszne, jest to takie trochę pompowanie medialne tego zjawiska. A w rzeczywistości powinniśmy raczej przyglądać się temu, co się wokół tego spotkania będzie działo. Ale tu możemy się opierać tylko na przekazach medialnych, a te, no jak wiemy, też mogą być skażone tą dezinformacją, nawet idącą z samej góry. Tak, oczywiście, że tak, dlatego nie powinniśmy skupiać się na tych takich oczywistych przekazach dotyczących Putina czy Xi Jinpinga. Natomiast powinniśmy czytać to bardziej w kontekście tego, co mówią eksperci rosyjscy po tych wizytach, co mówią eksperci chińscy, jak interpretują te zdarzenia, ewentualnie jakiekolwiek dokumenty, jeśli zostaną tam podpisane, też warto przeanalizować w perspektywie geopolitycznej, bowiem strategia państw bloku komunistycznego jest troszkę taką strategią różnicującą, to znaczy Rosja uchodzi za ten taki bardzo silnie totalitarny, komunistyczny kraj, który już powiedzmy jest uznany w międzynarodowych sojuszach za agresora. Natomiast Chiny wciąż próbują tutaj grać takiego dobrego policjanta w tym zestawieniu, a pamiętajmy, że ich działania też są wymierzone raczej przeciwko demokracjom i przeciwko wolności, którą rozumiemy my jako zachodnie społeczeństwa, więc no nie warto dawać się nabrać na tego typu narracje pseudopokojowe, które Chiny próbują nam wmówić. No już samo to wydarzenie, sama ta wizyta, zdaje się, że chyba Rosji ma pokazać, że nie jest osamotniona, nie jest izolowana, no ale w tym kontekście, jeżeli to są Chiny, to jest to równie wymowne. To może też być pewnego rodzaju dogadanie się między sojusznikami, mam tu na myśli Rosję i Chiny, bo być może działanie Putina trochę irytować Chiny w takiej perspektywie, że przedłuża się. Myślę, że wszyscy tam spodziewali się, że ta wojna zostanie zakończona znacznie szybciej, więc może być to pewnego rodzaju wizyta dopracowująca, na ile jeszcze ten konflikt ma trwać, w jaki sposób ma być on dalej prowadzony. No, ma być poruszona też kwestia pomocy wojskowej Pekinu dla Moskwy, więc to też pewnie wymiar propagandowy dla rosyjskiej społeczności. Aczkolwiek byłabym bardzo zaskoczona, jeśli Chiny by się zdecydowały na taki oficjalny krok i pomoc wojskową dla Rosji. Z pewnością będziemy śledzić dla Państwa i tę wizytę, i kolejne ustalenia za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była dr Klaudia Rosińska, specjalistka w zakresie przeciwdziałania dezinformacji. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Płyną łzy. Dziś